الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الله رب العزت قرآن عظيم الشان زمونږ دپاره یو پناه حاصل کړی ده او نازل کړی ده چې موږ به په دې سره بچ یو محفوظ یو موږ به د دې د حفاظت او د دې د سوري لاندې عمر تیرو د دې قرآن په وجه باندې به موږ د دنیا د ډېرو مشکلاتو نه او د ډېرو مصیبتونو نه ډیرو پریشانو غمونو نه بچ یو او محفوظ به یو. که هر قسم پریشانۍ انسان ته دې دنیا کې راځي، ظاهري چې د انسان د جسم سره تعلقي، د ماحول سره تعلقي او کاغه د روح سره او د زړه سره تعلق ساتي، دغه ټول د پاره الله رب العزت قرآن ذریعہ د نجات ګرځولې ده او الله حکم کړو. قرآن کریم کې بار بار چه بندیانو دی سر مرگرتی آو کے دی قرآن سر آناستاو کے تعلق ساتھ ہے، دی قرآن سر رابطہ پیدا کے چو سمر دی سر نزدیکی گئے دو ربا تاسو امن کی راز ہے، دمر بتاوستا اطمینان او سکون حاصلی. او چې کله دین جدا شوه بیرته شوه الله رب العزت وی پو بنشه تزان نو خبر نشه چې په کومه کنده کې هلاک شو. او اکثر هم قرآن کریم دا معجزه خپل اخکاره کړی وه چې کوم خلق راغی او قرآن سره تعلق پیدا کړ. قرآن کریم یې خپل زړونو ته راوستو، دغه ځای د خپل آل او عیال صحیح تربیت یې په دې باندې وکړو، هغې الله دنیا کې ډېر اوچت کړل. اگر که خلق با اغیط غلامان وی از دیر لرز اینو ملکن را جمع شویو فاللہ رب العزت دی قرآن پوجه بانده اغی اوچت کرل، اغی دی مرتبی ورکلی، اغی دنیا کی دی خلق دی پارا داعیانو ګرځول، مشرانو ګرځول، او د هغوی نه الله د خپل دین خدمت واغوست. او دا قول آیات مبارکه راغلی او سورې شورا کې هم ځای په ځای الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب، الله خپل ځان ته رانږدې کوي هغه څوک چې خوښ یې شي وغواړي. هغه خلقو ته هدایت کیږي چې د هغې زړونو کې د الله سره، د الله د کتاب سره سو خصوصی او فطرتی مینا و محبتی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ها حلق چی ایمان راوڑے ہو او بیزنون دیر مطمئن شو، دیر مضبوط شو د الله ذکر سره، د الله کتاب سره، د الله توحید سره. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د اعلان په تور باندې الله رب العزت وی چې خلقو کسوک دنیا کې اطمینان غواړي، د زړونو سکون غواړي، ابل سکی نشتا دے بذکر اللہ، اگر اللہ کتاب کی دے ار وقت سر دا خبر اڑی رکھ کارا اور چا تا معلوم ہوا بیا دی وقت کی زگا چکم بندیان داسی دنیا کی چې دا غي ژوند د قران نه بیرته دي، دا غي د دنیا کاروبار، د دنیا روزګار هغه داسې چې هغې ته نه سمیږي قران ته، نه لوی او نه واړه، نه نارینه او نه زنانا، دا غي د دنیا په ډېرو مصیبتونو کې لګیا دي او اختری. پدی مصیبتونو کی پیدا شو، پدی کی لوی شو، پدی کی لان دنیا نا عمل شو، پاغیت دا دنیا راحت حاصل نشو، سکون و تحاصل نشو، زگاری و نپی جندو د خپل زړه د اطمینان شی و نه پیژند. چې زمونږ عزت او زمونږ وقار دا په څه شي کې دی؟ الله په دې کتاب کې ایښی دی. او بیا الله رب العزت و تویل مو چې خلقو پوهیږی نه، په خپل حالم نه پوهیږي. وما اصابکم من مصیبت وبما کسبت ایدیکم اگر سوچتا اس طرح سی پدی دنیا کی مصیبت کپا خپل دربان دے سخت راشی درانا راشی کل انسان او کما حول کے دربان دے دا سے سختی راشی رشتہ دارے کے پلولے کے مصیبت نشی دیر زیاد و انسان حیران و پریشان سراد نچ معلوم ڈیری دولتم ڈیری خلقم ڈیری عرص ڈیری لیکن دتا دل سکون نہ حاصلی اللہ یف بما کسبت ایدیکم تستو پل عمل دو جنا بما کسبت ایدیکم تاسو عمل د دې تقاضا کوي استاد باندې به همیشه د پاره دا مشکلات او دا مصائب راضي بس ويعفو عن كثير الله اذا خذ ذريرو مشکلات او مصیبتونو نه مهلو ما معفي کو ما چرته په لسم ځل باندې الله وی تاسو مصیبت کې راګیر کما او که چیرې هر مصیبت او هر عمل ته الله کته او تاسو له هغه سزا درکولې الله وی ټول عمر په پکټ کې تیر کړو اړو پاسې ځلی بنوې اړو ګرځې ځلی بنوې دنیا کار او دنیا سمره چې ضرورت ته غوډنوم پاتې شيو پلاوینا زه تاسو سره ډیره گزاره کوم لیکن تاسو چرې زړه کې رانلو توجه هم دې پلاونه شو چې دا مونږ ولې مصیبتونو کې مبتلا یو زمونږ د دې بیماری لپاره څه علاج دی چې مونږ د دې مشکلاتو نه خلاص شو تو نه مې دانی کې آئینی تو چیز یې بنده ته نه پوهېږي ته د خپل آئین نه نه خبر تدخ پل قانون نه نه خبر تدخ پل دستور نه منشور نه او تدخ پل هدایت نامه نه نه خبر چې الله مال سره لګلې تو نه میدان کاینی تو چیز زیر گردون سر تمکینی تو چیز د دې اسمان دلاندې استاد امن او استاد سکون او استاد اطمینان قلبی اغراض څه شي ها کتاب زنده قرآنی کریم او قرآن دی ژوندۍ کتاب دی مړی ژوندۍ کیږي په دې سره او من کان میتن الله او استاد آئین او استاد دستور او قانون خو هغه قرآن کریم دی اگر قرآن دی حکمت اولائی زالستو قدیم چداغی علم و حکمت اغیبان دی فنان رازی نپی پخار آغلی وان اگر لم یزل اولائی زال لی دسی کتاب دیخوا چپاگی فنا نرازی پاگی زوال نرازی نزا سی کتاب تاشا تو غرداؤں اوگی تا توجہ نکڑا تاگی احترام دیو نکو تاگی ادب دیو نساتو نزا کہ تو دنیا پو مشکلاتو کراگی ری کنا جون دی تنگ دی جون دی سخت دی جون دی دا پریشانے دی که دنیا یو مالداری سرمایداری جاگیرداری ارسم رجی و سکون نشتا دسنه بتانگی بس یا با دا اولاد نتانگی یا با دا خزی نتانگی یا با دا غخپل و مزدورکار و نوکران و کسانیان و نتانگی و سو پریشانی بایی گوری سر با دی نوزگاری گی در دیو جنا چستا پا خیال کیوم ندی راولی چی دنیا کې یو کتاب شتا دنیا کې دا اللہ طرف نا یو حکم ناما او ہدایت ناما شتا دی چاوی که زمونگا هم روحانی علاج دی هم جسمانی علاج دی اگر زمونگ دا هر سو دا پارا علاج دی تا دنیا دا مسلو دا پارا هم دا آخرت دا مسلو دا پارا هم تاسی کتاب دی اگر زمونگ دا هر سو دا پارا علاج دی دکا سورہ عنکبوت کیوی لی اولم یکفهم اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم اللہ وی کافی نشو دید پارا دیدہ قرآن دزان پارا کافی و نگانو که دنیا پرس خلق دین آغی پل خوشحالی دغز اخپل امن اخپل سکون اگر پا مال دولت کے گانا لے رہے چی بس مال دیر شی نو بندتا سکون حاصل شی پارام بناستی دکا کاروبار دے دیر درون دے کانا اتیاصل کورونا دی چی داغی کرایا رازی نصد دے خیال لے بل ستا دے اجت شتا تلویخ پندوس گاڑی دی اخد سکون جون دے نکم دے چی سکون جون دے تا خود دا خیال لے کنا خوا نو دیر زمانہ خو پہ انسان باندی دا سی تیرشی چی دے کل یو شیطا کل بل شیطا لا سچی اعتماد پہ پیدا کئی او گمان کئی چی دے سر بخشم دے سر بخشم اللہ وینا چی سر خکیگی نو آغا شیطان پاتشم اگر اللہ کتاب دے اگر داسی کتاب دے کتو دا خوراک دا پار سنمومی اگے تو دا سکلو دا پار او بنمومی تگے تد سکونت تپار زینم میں تد رائش تپار زینم میں اس نہیں اس دن نہیں مجھے کلا دائے قرآن اگا نور ستا پدل کی موجود دین اس پروانشتا حدیث کی رالو صحابی نا جوڑا سعد بن عبادہ نبی علیہ السلام ناس تور سرا صحابه کرام ناستو ویزای چه تپوس لیلار شو روان دیار لس کسانو وی دیار لس تچا پا کی چپلی نوی نی موزیوی اس دواز پیابلو سوک سرطورو تجابا کی کمی سمنو قدی خلق لی دلیو نوی بیچلی ونی رالو نبی علیہ السلام ایتا سمخ کی زید بدر پسیم اخمتمینو پخپل سکه چلا وړو یو مریض لا یو بیمار لا یو دردمند لا یو زخمی لا لا وړو نو اغلبه تسلی ورکولا چیرورا طهورن لا باسا امرض باندې مخه پکیگا شکر و باسا دا خطا پاکی آغاز ایتا دی برابری ولی بنده خامخا گناونا تنکی گی نو سپدی باندی ختم شی چنیک عملو کی سپدی ختم شی چی او بل مسلمان او بنده سر احسانو کی نو سپدی ختم شی چی سخت پیرا شی دا خود گناونا در ایجول در پارا اسباب دی کنا نو کمیس بینو ابل تبیوی چیرو را آرام کی را ایس تکلیف نشتا دی پدی خپا نشی دا ہوگو را مونگ دی دنیا را نوی پیدا شوی مونگ آغا دیل پیدا شوی نو اس چیو سرنو او ذلن مضبوطو ذلنو کی انتہائی سکون و اطمینانو دازک جی قرآنو نور یې په ذل کې پروتو ها نو که بغیر د قران نه په مال دولت باندې سکون راتله نو مالدار خراب بډیر په امن کې و په امن کې و بس ما خام به د کې دا سره پاسې دا پروا وای نو هغه له خوب نه ورځي سره د مال دولت نه وکاله رب العزت وی دا هغه مال نه دی کنه وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا ی خلقو سل ذی خپل مالونو ته خوشاله یګ سل ذی خپل زامنو ته خوشاله یګ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا دا خو دنیا خایسته نمایشت بس چنچنې دا پاتی دیار سپاتی سمرا مخلوق لار والباقیات و صالحات ہاں که قرآن دیویلی عقیدہ دی توحید دکڑی عمل لکڑی پا صحیح طریقہ باندی نو آغا نفنا کی گیم اب تا سرئی پا قبر کیوں پا حشر کیوں نو دا دغی غم کوا کله قران نه بغیر په علم سره سکون رات لې شوې په دې نور علم سره د خلق چې بګل کې یاري کتابونه دي فنون دي ګرامر دي اور یو چې د بګه مخکې شوې چې زمانو مو شوې په مارکیټ کې او خلق خبر شوې او د لری لری نه طالبان رات لې او دای وی چې دا علم بل چا سره نشتا دا دی کاکا سره دی خوانی مولان داسی بخواه دا جواب پی نو مولان کنا نو عالمان کنا نو جواب پی دا گمان نراتا چی دا عالم دی ولی دی علم کدان لی جدا علاما او نخدا او نور دی کارسو که اوی نی کنا نو ډیر متاثر شي تی نه ښا اجي دغه پکې نه یې کنه څوک به ته یې بنجارې ما ماراوې څوک به ته یې کباړې ما ماراوې ولیا کې د علم سره نشته نو علم خو قران او قران هغه نه دی ویلې هغه قال اقول ویلې د خلقو کتابونه یاد کړی دي زوات کړی دي په غیزان نماز غ خراب کړی دي او ناس دی په لولو ادارو کې د خلقو مدرسې په چلیږي روانې دا وی په کار روان ده او هغه په خلقو نه دا لکونه او کروڑونه راغونډي طالبان دي دومره بیرونی دي او دومره اندرونی دي او بس د خدای پاسره ناشتی نو نه د فراک تنظیم شته، نه د رایش تنظیم شته، نه د دوایس تنظیم شته. بس یو د الله سره ده نو ای پم پرچی چاپ کی ها اځه په دیو لګی. دا ټول دې ځان ته ترخذ وی ها مونږ مخکې وی کنه ها چې دومره دوکا وی چا سره نه کی لکه دې طالبانو سره چې کیږي ها په دې مدرسو کې چې دا پروس کال قربانو غوښه ولا ساتلی اچې سره ازین هغه په بل هغه راځي ها اگر دا سکن دی تزی چی داغی ویخ نده معلومو داغیم داغا سی حال دی اگیم داغا سی پریشان دی اگیتا هم سکون نده حاصل بلی داغ علم کی خود سکون نشتا کنا سکون قرآن کی دی چکل دا زلط رانے کنا خوا نویست آجت نشتا ند دنیا مالتا و ند دنیا جاہ و جلالتا نہ د دنیا مرتبو عہدو تا وزارتونو تا ایسا جت نشتا دادا سی اورانا دخا فاللہ رب العزت وی چی سوک زمان دی کتاب ناشکریو کی کنا ادھا دن مخوالی ادھا دن خبے چرت لی دلینو کنا او دیتا التفات نکی دیل وخ نور کئی ده ده نور و علمون نا سپک گنی ده نور و کتابون نا سپک گنی اللہ وی غضب اللہ سزانوار کم دنیا کی اغلا مگر دا چه شیطان ور سر مرگره کم ولی آخو بتا سر قرآنی نو بیا شیطان خوالا نشی رات لے او یا با قرآن نی نو شیطان بی در سر دا دو قسم مرگرتی آدی پا دنیا کی نو خواه او جی شیطان دا چا مرگره شی فسا قرینا بس دیکھو نور ستا حجت نشتا کنا خواه تکا اللہ رب العزتوی اغاو تا دا سی لاری خی اغاو تا دا سی طریقی خی دا سی قسم آ قسم او دی خوشحال دے چی بس تمونکاروی حق دے کنا خواه تمونکار صحیح دے کنا خواه آوی پا مادا اللہ دیر لے فضل لے کنا خواه چمونگه دی لاری تراویستو امونگه نوی ده پل دین خدمت واغستو اپا دی خوشحال دی اگا دین خدمت خونه دی اگا ده انسان خدمت دی اگا ده پل گیر خدمت دی اگا ده پل اهل و عیال خدمت دی نو که هر سو کچی قرآن ته شاکڑا نو بس که عالم دے که طالب دے او که عمی دے او که دنیا لوی عہدہ دار دے دنیا ام پریشان ہے او دا مصیبتون او دا غمون او دا آخرت بے ام دا قصیخا چلاوی و سیعلم اللذین از ولمو کو بشی نن خودی تار سپٹتی فاللاوی چی یہ وقت براہی چی دا بستا دسترگو نا پڑدہ لری کم و بس ورو کلی اوم حدید تب ارسووی نیکن خواه بیا پوش پا خپلزان بانده چو خو ما ټول جون پا غلطا کی تیر کن دما کار ډیر خراب دی اگا وقت بتاتا حق و باطل معلوم شی اگا وقت بتاتا باطل او حق و باطل پرست او حق پرست معلوم شی لیکن بیا او سکی گی نکن خواه دا دا اللہ رب العزت وصیت مونگتا دا دا پیغمبر وصیت مونگتا چو گوری کتاب مپریده نو چرے با نتانگی گئے نپریشان کی گئے دنیا و آخرت کی دی بستا سمر گرتیا کئی او کدیتا ہم شاکڑا او دا دی بی ذتیو مکڑا اللہ وی چرے بتا تا سکون حاصل نشین دنیا کی نا آخرت کی خان آخر دعوانا ہے